Pamedaran bab 28. Malaikat mau uga nduduhi aku laut sing banyune bening kaya kristal, ya kuwi banyu panguripan. Laut mau metu saka dampare Gusti Allah lan cempene. Terus mili nang sak tengahe dalan-dalan nang kutha kono. Nang sak kiwa tengene laute eneng wit-wit kauripan sing ngetokke woh ping 12 sak jerone setahun sesasi sepisan. Godhonge dinggo nambani para bangsa. Nang kutha kono ora eneng barang sing keneng tembung nesune Gusti Allah. Dampare Gusti Allah lan cempene bakal nang tengahe kutha kono. Para peladene Gusti Allah bakal padha ngabekti marang dekne lan bakal padha nyawang raine. Batuke bakal padha dicap karo jenenge Gusti Allah. Nang kono bakal ora eneng wayah wengi meneh. Mulane wong-wong ora mbutuhke obor apa srengenge. Awet Gusti dhewe sing bakal madangi. Wong-wong mau bakal dadi ratu nglakokke pangwasa langgeng selawas-lawase. Malaikat mau terus ngomong marang aku. Tembung iki nyoto lan keneng dipercaya. Gusti Allah sing wis ngekeke roe marang para nabi, wis ngongkon malaikate supaya nduduke marang para peladene apa sing tang bakal kelakon. Tembunge Gusti Yesus, aku ndang teko. Bejo wong sing padha nggugu marang tembung-tembung sing ketulis nang buku iki. Aku, Yohanes, wis weruh lan krungu perkara-perkara mau kabeh. Sakwise krungu lan weruh, aku terus arep sujud nang ngarepe malaikate sing dudoke kabeh mau marang aku. Nanging tembunge malaikate marang aku, Ojo nyembah aku. Nyembah Gusti Allah. Aku yang namung peladen kaya kowe, lan kaya sedulur-sedulurmu para nabi, lan kabeh wong sing padha nggugu marang tembung-tembung nang buku iki. Tembunge meneh, pitutur-pitutur sing nang buku iki aja ditutup-tutupi. Awit wektune wis cedhek nggone kuwi mau kabeh bakal kelakon. Wong ala ben neruske nggone gawe piyala. Sing reget ben neruske nggone ngregeti awake. Sopo sing nglakoni bener, ben neruske nggone nglakoni sing bener. Sopo sing suci, ben neruske nggone nyucike awake. Tembunge Gusti Yesus, aku ndang teko. Aku nggawa sing wis tak janji. Aku bakal ngupahi saben wong miturut penggawene. Aku iki Alfa lan Omega, sing dhisik lan sing keri, bibitane lan penutupe. Bejo wong sing ngumbah sandangane sampe resik. Kuwi sing bakal kelilan mangan woih wit panguripan lan mlebu nang kutha liwat gapura-gapurane. Nanging wong-wong sing padha nglakoni penggawe Allah, sing nglakokke panguwasa pepeteng, wong sing laku bidang, tukang mateni, wong sing nyembah brahala lan wong sing seneng ngapusi nganggo tembung lan tindak, kabeh panggonane nang sak njabane kutha mau. Aku, Yesus, wis ngongkon mulekatku supaya ngomongke perkara mau kabeh marang pasamuan-pasamuan. Aku iki turunane Ratu David, lintang panjer esuk sing semlorot. Roe Gusti Allah lan manten wedok padha ngomong, Gusti mbok teko, lan sopo sing krungu kudu semaur, mbok teko Gusti. Sopo sing ngelak maju, sopo sing kepingin jiku o banyu panguripan tanpa bayar. Wong sing rungokke tembung sing kawedar nang buku iki, tak pituturi ngene. Nek eneng wong sing nambahi apa-apa nang buku iki, Gusti Allah mesti bakal nekake memolo marang wong kuwi, padha karo sing ketulis nang buku iki. Nek eneng wong sing ngelongi tembung sing kawedhar nang buku iki, Gusti Allah ya bakal njiko pandumane berkah saka wit panguripan lan saka kutha suci kuwi, kaya sing ketulis nang buku iki. Gusti sing ngekei tembung mau kabeh ngomong ngene, tenan, aku mesti ndang teko. Amen. Ya Gusti Yesus, Gusti mbok ndang teko. Muga-muga kawelasane Gusti Yesus ana ing kowe kabeh. Amen.